کہ وہ فلاں جو تھا نا وہ ٹانگے والوں سے بات نہیں کرتا تھا. جو ٹانگے والوں سے اس لیے بات نہیں کرتا تھا کہ وہ ٹانگے والوں کا جو انداز گفتگو ہوتا ہے انتہائی رف, کوئی اڑے اڑے والا, تو اس لیے کہ کئی احسان ہو کہ اس کا انداز گفتگو میرے انداز میں آ جائے. ایک بزرگ کا میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ حافظہ ان کا بہت زیادہ مضبوط تھا, بہت زبردست, تو وہ جب یہاں سڑکوں پر یا گلیوں میں گزرتے تھے تو لوگ جب باتیں کر رہے ہوتے تھے تو آپ کانوں پر ہاتھ رکھ دیتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی الٹی سیدھی باتیں, غلط باتیں, گالیاں یہ وہ کرتے ہوں تو کہیں میرے کانوں میں نہ پڑ جائے اور مجھے یاد رہ جائیں یہ غلط باتیں, تو یوں کر کے جاتے تھے کہ باتیں کان میں نہ جائیں. تو یہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو تو بولنا ہی کب آتا ہے کہ یہ ہم بچنا تو کب سیکھیں گے, پہلے بولنا تو سیکھیں. غلط ہم خود ہی بولتے ہیں, ہمارا اپنا انداز بازاری ہوتا ہے, جارحانہ انداز ہوتا ہے گفتگو کا. پہلے ہم خود سیکھ لیں تو پھر انشاءاللہ بات بنے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا انداز جو ہے نا وہ کبھی بدلتا بھی رہتا ہے, کہیں جائیں تو انداز ہمارا کچھ اور ہوتا ہے, کبھی کچھ اور ہوتا ہے, اور کبھی کوئی کچھ کر دے تو سارے ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں, سارے ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں, نہیں چھوڑوں گا, دانت توڑ دوں گا, یہ انداز آ جاتا ہے. یہ کہ جیسے کہ عام دوستوں میں گفتگو کا انداز بڑا رف ہوتا ہے, لیکن جب کسی امام صاحب کے پاس جاتا ہے, مولانا کے پاس جاتا ہے, کسی مذہبی معزز شخص کے پاس آتا ہے تو انداز خاشعانہ ہو جاتا ہے بہت, یعنی کہ اس میں لجاجت اور جی حضور حضرت بالکل بجا فرمایا, بس انشاءاللہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا, سرکار دعا فرما دیجیے. یہ انداز اگر جو ہے یہی دوستوں میں ہو جائے, یہی انفرادی کوشش میں ہو جائے, یہی معاشرے میں انداز ہو جائے, خدا کی قسم معاشرہ چلے نہیں, دوڑے دوڑے نہیں, اڑے پر لگ جائے, وہ مدینے ادھر اڑ جائے, ایسا سدھر جائے. لیکن ہمارا ہوئے ادے سنبھل کے, ہاں کمزور نہیں سمجھنا میرے کو. یہ بھی آپ نے آستین اوپر کی نا یہی انداز اب زیادہ ہے, کیونکہ اب وہ جو مونچھوں والا انداز ہے نا داڑھی کے ساتھ مونچھیں بھی مونڈ رہے ہیں, مونچھیں مونڈ دیتے ہیں تو وہیں بھی مونچھوں کو بھی کون ہاتھ لگائے گا, ڈائریکٹ آستین چڑھاتے ہیں, جانتے نہیں ہے میرے کو. اب جو آدمی یہ کہہ دے جانتا نہیں ہے میرے کو تو اس سے اپنا تعارف تو کرا دیا نا, داڑھی منڈا بھی ہے, داڑھی دکھاتا ہے, نہیں چڑھوں گا, نہیں چڑھ. تو یہ سب رف انداز ہیں, اس کو اللہ کرے کہ معاشرے بابا جو یہ کہہ دے جانتا نہیں ہے میرے کو تو بابا اب اس کو جان نہیں گیا اپنے, وہ جانے گا کب, دو دو ٹکڑے گالیاں دے گا تو جان ہی لیں گے. یہ جملہ اس کا تعارف نہیں ہے, تعارف ہی تو میرے کو جانتا نہیں ہے, جان لیا اب, جان لیا نہیں جان میرا سردار ہے, اب غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی, اب جان گئے جو آپ نے یہ کہا نا میرے کو جانتا نہیں ہے, خوف خدا نکل گیا. اور یہ کہ بس اپنے آپ کو مسلط رکھنا, اچھا یہ آدمی جو اس طرح بولے ہم جانتا نہیں ہے نہیں چھوڑوں گا, یہ بولتے ہیں کمزور ہوں گا. جب کوئی بڑا ملتا ہے نا طاقتور یا مقام مرتبے میں بڑا, عہدے میں بڑا, جیسے کہ کوئی پولیس افسر چکر گیا, اس کو نہیں بولے, اس کو تو سر سر سر سر کر کے اس کی خوشامد کرے گا. اور اگر کوئی عام آدمی مل گیا تو اس کے دانت توڑ دوں گا اور سر پھوڑ دوں گا والے جملے بولے. تو یہ ایسے ہی سر سر کر کے خوشامد کرے گا, وہ پھر آگے جا کے غیبت کرے گا. ہاں ہاں وہ تو کیسی غیبت ہے, بالکل صحیح کہہ رہا ہے بابا, کا اندر کا صحیح ہو جائے نا اللہ کرے. ہاں بس باتیں درست ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا, ظاہر بھی درست ہو جائے گا اور سب مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کرم, زبان دھل جائے ہماری, کاش اب یہ زبان ایسی ناپاک ہوگی کہ سات سمندر بھی اس کو دھو نہیں سکتے, اس کے دھلنے کا محبوب کے آنسوؤں کے صدقے میں دھل جائے. آمین ہمارا اخلاق درست ہو جائے. میری عادتیں ہوں بہتر, بنو سنتوں کا پیکر, میری عادتیں ہوں بہتر, بنو سنتوں کا پیکر, مجھے متقی بنا, مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چل تم گلے لگانا آقا گلے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں شاہ ایسا جذبہ پاؤں آقا شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدینے والے سوال آیا بابا ابھی جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ بابا لوگوں کے بارے میں کہ یہ کیا کرتے ہیں کیا کماتے ہیں تو کسی نے ظاہر آپ کو مدنی چینل پر وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جو شاید آپ کو پہلی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی مدنی چینل جس نے زندگی میں پہلی بار کھولا ہو اور آپ کی زیارت کر رہا ہو اور پہچانتا نہ ہو آپ کو کوئی تاثر اسی طرح کسی واللہ عالم کسی کا ایسا سوال آیا ہے کہ یہ جو مدنی چینل پر جو حضرت نظر آتے ہیں یہ حضرت صاحب یہ ذرا بتائیں کہ ان کا کاروبار کیا ہے اب اگر میں اپنا کاروبار بتاؤں گا تو بولیں گے یہ بولتے ہم اشتہار نہیں دیتے اور مدنی چینل پر ایک دم پک ٹائم پر اس نے اپنے کاروبار کا اشتہار دے دیا یہ ہے نا ایڈورٹائز دے دی اپنے کاروبار کی کہ میں فلاں کاروبار کرتا ہوں بھلے بولے کہ خریدو یا نہیں خریدو اب تو قوم کو تو پتا چل گیا تو باقی عقیدت مندوں کا رجوع ہو جائے گا اور مال ہی مال ہوگا اس کے پاس میں کاہے کو بتاؤں اپنا کاروبار اب نہیں بتانا چاہ رہے کاروبار اس انداز سے مناسب میں بتانا اپنا کاروبار نہیں بتانا چاہیے نہیں تو پھر کیا بتانا چاہیے مدنی چینل والے پھر سوچیں گے کہ یار یہ نہیں تشہیر کر رہا ہے اپنے کاروبار کی تو اس کو اس کا جو اصل بنیاد ہے کہ پھر یہ کہاں سے ان کا گزر بسر کھاتے پیتے کہاں سے ہوں گے ظاہر بات ان کا وہ کھاتے پیتے کہاں سے ہوں گے وہ کون تھے حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ شاید کہ ایک جگہ آپ نے نماز پڑھی امام کے پیچھے امام صاحب آپ سے پوچھنے لگے کہ یار حضرت آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کھاتے پیتے کہاں سے ہو تو آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں ابھی پہلے میں اپنی نماز تو دہرا لوں کہ تم امام بن کیسے گئے ان کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ اللہ کھلاتا ہے تو جو اللہ تجھے کھلاتا ہے کہ وہ مجھے نہیں کھلا سکتا نہیں ویسے یہ جواب آپ کا غالباً ان کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ کھلاتا ہے میرے کو بھی ظاہر ہے تم کو بھی تو کھلاتا ہے اللہ یہ جنہوں نے یہ سوال کیا یہ دیکھ لیجئے کہ ہم اس قدر اس پر اشتہار سے بچ رہے ہیں ہم اس قدر بچ رہے ہیں کہ سوال کا جواب دینے میں بھی یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ بھی ہمارا اشتہار نہ ہو جائے آپ تعاون کیجئے مدنی چینل کے ساتھ مدنی چینل کے ساتھ تعاون کریں اور مدنی چینل گھر گھر جاری کریں جہاں نہیں ہے لیکن میرے کاروبار کی فکر نہ کریں کہ میں کیا کماتا ہوں کیا کھاتا ہوں کتنے پیسے جمع کیے ہیں کتنا بینک بیلنس ہے وہ آپ نے پہلے مدنی مذاکر بابا اعلان کر دیا ویسے میرا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے میرا بینک بیلنس کیا میرے پاس تو کوئی نمایاں رقم بھی نہیں ہے سچی بات ہے، میرے پاس میری کتابیں ہیں، میرے محسوس، میرا اصل پیٹ بھر جاتا ہے، میرا پیٹ بھر جاتا ہے، میں خود صاف بات ہے کہ میں کماتا نہیں ہوں، میں کمانے کا لائق ہی نہیں ہوں. پہلے میں کماتا تھا، وہ عطر بیچتا تھا، اگربتیاں بیچتا تھا، مزدوریاں کی ہیں، جھاڑو بناتا تھا، بہت کام کیے میں نے. تو جب آزاد تھا تو کرتا تھا، اب میں مجبور ہو گیا، اب تو میں باہر نہیں نکل سکتا. آپ کو پتا ہی ہے جان ہر وقت خطرے میں، اخباروں میں چند بار سرخیاں بھی لگی ہیں کہ اس کو مار ڈالا جائے گا، مارنے کی کوشش کی، دو صاحب شہید ہو گئے، طرح طرح کے مسائل ہیں. ہر بات تو آپ تک پہنچتی بھی نہیں ہے، پہنچانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اس طرح یہ کہ اب جان بچانا بھی فرض ہے، تو میں تو کہیں آ سکتا ہوں نہ جا سکتا ہوں، ایک بالکل یعنی کہ نظر قید ہوں میں، بند ہو گیا ہوں. ایسی صورت میں اب میں کیا کاروبار کرنے جاؤں گا، کیا دکان پہ جاؤں گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. میرا کوئی کاروبار نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، میری اپنی ذاتی کوئی دکان نہیں ہے، میری کوئی سکوٹر نہیں ہے، میری ذاتی کوئی کار نہیں ہے، میری ذاتی کوئی عمارت نہیں ہے، میری ایک انچ زمین بھی نہیں ہے، نہ جائیداد جس کو کہتا ہے، میری کوئی جائیداد نہیں ہے، میری کوئی آمدنی بھی نہیں ہے اپنی ذاتی. بس میں کھاتا پیتا ہوں، جو رب بھوکا سلاتا ہے وہ مجھے، جو رب مجھے بھوکا مطلب بھوکا اٹھاتا ہے تو بھوکا سلاتا نہیں، کھا لیتا کرم ہو جاتا. تو بظاہر یعنی کہ یوں میرا کاروبار جو ہماری مطلب ہمشیرہ کے ساتھ رہتا ہوں میں، تو وہ ان کے ساتھ میں کھاتا پیتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، موج کرتا ہوں. میرے اپنے پیسے نہیں، نہ میرا اپنا مکان ہے، میں رہتا بھی ہوں، اور الحمدللہ میرے ہزار مکان ہیں. اتنے میرے محبت کرنے والے صاحب آئی ہیں، وہ بیچارے بولتے گا ہمارے ساتھ رہو، ہمارے ساتھ رہو. کس سے صاحب آپ کا گھر میں لانا ہے؟ اللہ، اپنے گھر میں رکھو گے مجھے تو سنبھال نہیں سکو گے، سوچ لو یعنی دشمن پورا گھر اڑا دے. تو مچھلی چینل والوں کے منہ میں بھی بابا پانی آ گیا ہوگا. اب اللہ کا کرم ہے کہ جس سے اتنے لوگ محبت کرتے ہیں اور ان کے اپنے گھر کے دروازے کھولتے ہو گئے آ کر ہمارے ساتھ رہو. اب اس کو کیا پوچھنا کہ تمہارا کاروبار کیا، تمہارا گھر کیا، تم کھاتے کیا ہو؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ بس وہی دیتا ہے. بندہ کیا مطلب، اس مال کی محبت نہ ہو تو مال ہی مال ہے. جس کو محبت اگر یہ مرض لگ جائے تو وہ ہمیشہ تنگ دستی کا رونا روئے گا. الحمدللہ میں تنگ دستی کا رونا نہیں روتا. شاید میری ملک میں 2-4 ہزار روپے ہوں گے شاید، تو بھی شاید اتنا مطلب گنتی نہیں ہے. وہ آ جاتے ہیں دوست صاحب آپ دے دیتے ہیں کبھی، تو وہ خرچ ہو جاتے ہیں، دے دیتا ہوں، لے لیتا ہوں. کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ایسوں کی جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال بھی لیتا ہوں کہ یار مجھے فلاں چیز لینی ہے، آپ ذرا 500 روپے دے دو. بابا ہند والوں کی طرف سے سارے لے لیتا ہوں. ہند والوں کی طرف سے فون آئے ہمارے رہنے آ جائیں. چلو ہند والا بلا رہے کہ ہمارے پاس رہنے آ جاؤ. الحمدللہ تو میرے تو ہزار گھر ہیں. ساؤتھ افریقہ جانا ہوا وہاں بھی انتظار ہو رہا ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، مجھے آفر مدینہ شریف میں رہنے کی ملی ہے اللہ کے فضل و کرم ہے. اللہ کا چینوں عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم اس کے پاس ماں ہے سارا جہاں ہمارا. الحمدللہ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے. الحمدللہ اسی کے بارے میں سوچنا اور پھر چلو سوچا آدمی کم از کم بدگمانی نہ کرے. بعض لوگ بدگمانی بھی کرتے کہ اس کے بعد یہ کہاں سے آیا، مکان کہاں سے آ گیا، فلاں کہاں سے آ گیا. جب جن دنوں میں حج کرتا تھا ہر سال، ایک عرصہ میں نے ہر سال حج کیا، تب بھی بات شک کرتے تھے اس کے بعد پیسے کہاں سے آتے. تو اب الحمدللہ مجھے کئی اسلامی بھائی آفرے کرتے تھے کہ ہماری طرف سے جاؤ، وہ بولتا تھا ہماری طرف سے جاؤ. یہاں تک کہ بعض اوقات تو خود ہی پیسے بھیجوا دیتے تھے اور میں معذرت کر کے واپس بھیج دیتا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، کہ میری ترکیب بن گئی ہے. الحمدللہ جب ایسا ہو تو اب کیا پیسے جمع کرنا تھا اور کیا کرنا، اللہ دیتا اس کا کرم. وہ ملے تو جتنا ضرورت ہے آدمی استعمال کرے، باقی اگر آخرت کے لیے جمع کرنے کا حوصلہ مل جائے تو بڑی بات ہے، اللہ عطا کرتا. بس مال ہاتھ میں آ جاتا ہے تو نکالنے کو دل نہیں کرتا. بس یہ ایک مرض ہے، اس سے بھی دعا کرو شفا مل جائے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حیدرآباد دکن والے پیچھے پڑے ہیں فون پر، باپا کو بولو ہمارے یہاں جائیں. مجھے اصل مجھے سنبھال نہیں سکے، مجھے سنبھالنا. بابا آپ کو سنبھالنے کے لیے کون بولا؟ آپ جہاں جاؤ گے ان کو سنبھالو گے نا. اے بھائی بھائی کو ہے جو بابا کو سنبھالے گا, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ کی نظروں کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی محبتوں کا شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں بس اپنے گھر میں ہی خوش ہوں, خوش رہوں. گھر سے مسجد, فیضان مدینہ, فیضان مدینہ سے گھر, اور مدنی چینل کے ذریعے جہاں جہاں دنیا بھر میں ان شاء اللہ. وہ ہند کے اسلامی بھائیوں کا وہ ریکارڈ ہوا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ پاپا ہمارے گھر آئیں, یہ مدنی چینل کا اللہ بھلا کرے, پاپا مدنی چینل کے ذریعے ہمارے گھر پر آ گئے. پاپا مکۃ المکرمہ سے فون آ گیا, پاپا کو کہ ہمارے یہاں جائیں. سبحان اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ماشاء اللہ, الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا کروڑوں شکر ہے, اللہ نے اتنا نوازا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا خوف دل سے نہیں جاتا, پتہ نہیں کیا ہو. دنیا آنکھوں پر بٹھا رہی ہے, سر پہ بٹھا رہی ہے, ایمان کا پتہ نہیں کہ کیا ہو. بس اپنے ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں تو ہی کامیاب ہیں, ورنہ تو کچھ بھی نہیں, بیکار. آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے, آہ سلب کو نہ جنا ہوتا, کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا, اور تو جہاں کی فکروں جات مل جاتی, تو جہاں کی فکروں کتا بن بن گیا ہوتا, میں مدینے کا سچ مجھ کتا بن بن گیا ہوتا, جہاں محشر بنا ہوتا. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ ہم روتے ہیں تو ہماری کیفیت ٹھنڈی کیوں ہو جاتی ہے؟ بزرگوں کے بارے میں پڑھا 40-40 سال تک روتے تھے, ایک ایک ان کو جو خطا سمجھ میں آتی اپنی اس کے اوپر برسوں آنسو بہاتے تھے. ہم کچھ دیر کوئی کلام سنتے ہیں, کوئی بات سنتے ہیں, کچھ دیر کے لیے کیفیت تاری ہوتی ہے, آنکھ سے آنسو بھی نکلتے ہیں, لیکن وہ آنسو پھر ہماری کیفیت کو ٹھنڈا کیوں کر دیتے ہیں؟ یہ سمجھ نہیں پڑ رہی. سبھی کی ایک طرح کی کیفیت ہوتی تو سارے بزرگان دین ہوتے. سونا اور پیتل دیکھنے میں ایک ہے لیکن دونوں کی قیمت میں بڑا فرق ہے. اسی طرح عام لوگوں اور اہل اللہ دیکھنے میں تو دونوں انسان ہیں لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. مطمئن ہو جاتے ہیں بابا ہم لوگ. اب وہ حضرات جو تھے وہ خوف خدا ان کا نکلتا نہیں تھا, جاتا نہیں تھا. حضرت سیدنا عتبۃ الغلام کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک بار کہیں سے گزرے تو بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا ہو گیا؟ فرمایا اس مقام سے میں گزرا تو مجھے یاد آیا کہ بہت سالوں پہلے میں نے یہاں غیبت کر لی تھی کسی کی, تو میں آیا تو بس مجھے وہ یاد آ گیا اپنا گناہ کہ ہوئے میں نے غیبت کر لی تھی, میرا کیا بنے گا. اس لیے یہ حضرات ان کا جو دل ٹھہرتا نہیں تھا, خوف ان کا جاتا نہیں تھا. اور ہم اگر یوں کر بھی لیتے ہیں, چپت مار لیتے ہیں دو چار بار ہنستے ہنستے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا گناہ معاف ہو گیا, رجسٹری ہو گئی, اب ہم نے جنت ہی میں جانا ہے. اس لیے گناہ ایک بار بھی اگر زندگی میں ہو گیا نا, جب تک آخری سانس تک بندے کو کاش وہ یاد رہے اور وہ ڈرتا رہے کہ کہیں یہی گناہ مجھے دوزخ میں نہ ڈالے. کبھی بھی مطلب یعنی کہ خوش فہمی میں نہ ہو جائے کہ میں نے یہ نیکیاں کر لی, اب یہ گناہ میرے مٹ گئے, کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کے بارے میں مطلب ہمیشہ ہمیشہ بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے, کتنا ہی اس کی شان مطلب بڑھ جائے. ولایت کی بے شک اعلیٰ منزل طے کر لے لیکن اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے اس کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے. اور اولیاء کرام ڈرتے ہیں, اور جو جتنا مطلب ہے کہ جس کا دیکھا گیا کتابوں میں پڑھتے ہیں جس کا مرتبہ جتنا زیادہ تھا ہم ان جیسے تو نہیں نا, ان کی مثل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم ولیوں کی مثل نہیں ہے تو نبیوں کی مثل کیسے ہوں گے؟ نبیوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام کی مثل کیسے بن سکتے؟ سوال ہی نہیں. تو ان کی اپنی اپنی شانیں ہیں, ہماری اپنی حالت ہے. اللہ تعالی بس ان کی استقامت کے صدقے ہمیں بھی استقامت کی بھیک دے دے. اللہ تعالی ان کے خوف کے صدقے ہمیں بھی اپنا خوف دے دے, اپنا ڈر دے دے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے احساس کے صدقے ہمیں بھی گناہوں پر احساس نصیب کر دے, ندامت نصیب کر دے. صلی اللہ علی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وہ اپنے آدھا گھنٹہ اب نماز میں فرق کر دیا ہے, سوا دس بجے جماعت تھی اس کو پونے دس کر دیا ہے عشاء کی جماعت, تو انشاءاللہ کل اس حساب سے آدھا گھنٹہ پہلے مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا, تو دیگر ناظرین بھی مدنی چینل کے توجہ رکھے. اب یہ کہ پہلے چونکہ افطار کے بعد اور سحری کے بعد وہ محفل جمتی تھی, مناجات اور نعت کا سلسلہ رہتا تھا, اسلام بھائیوں کے درمیان میں بیٹھتا تھا, اب چونکہ کل اس کی وجہ بتائی تھی میں نے, ایک تو میرا بیٹا بالکل وہ بولا کہ میں نہیں اب جائیں گے نہیں, پھر یہ کہ ہماری مجلس جو حفاظتی امور کی اس نے بھی لکھ کر مجھے پرچہ دیا ہے, تو کل ہی دے دیا تھا مجھے رات کو کھانے کے ٹائم پہ, آپ مطلب دو چار دن ہمارے ساتھ یعنی کہ تعاون کریں اور نہیں آئیں. دوسرے بادشاہ بھائیوں نے بھی مجھے سمجھایا تھا کہ اس طرح آپ کیوں اپنے آپ کو داؤ پہ لگا رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کے قریب وہ لپٹنا جھپٹنا ہاتھ مارنا, اللہ نہ کرے کوئی اس پہ آ گیا پہن کر کچھ پھٹ گیا تو کوسوں کے پرخ سے خدا نہ خاصا اڑ سکتے ہیں اس میں. تو اب یہ کہ یہ سیکورٹی تو اپنے طور پر ہے الحمدللہ, اور کافی خدام کی تعداد خادمین کی تعداد بھی زیادہ, لیکن پھر بھی یہ مزید چاہتے ہیں کہ کوئی مضبوط انتظام ہو جائے سیکورٹی کا جس پر یہ مطمئن ہو, اس لیے چند روز کے لیے انہوں نے وہ مجھے کہا کہ آپ اپنے اندر ہی رہیں باہر نہ نکلیں. تو انشاءاللہ یہ چند روز میں امید ہے کوئی ترکیب بن جائے گی کہ میں پھر سحری اور افطاری کے لیے سارے بھائیوں کے ساتھ حاضری دوں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی دیکھو کتنے دن لگتے ہیں, آیا کوئی اطمینان بخش یہ ترکیب بنا پاتے ہیں یا نہیں بنا پاتے ابھی گارنٹی نہیں ہے, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب مجھے سمجھاتے رہے تو اس وقت میرے ذہن میں ایک آیت کریمہ بھی آ جاتی تھی, ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو, یعنی جہاں خطرہ ہو ایسی جگہ بندے کو چاہیے کہ وہ نہ جائے, اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے. تو ظاہر ہے کہ میرا تو ہر وقت خطرہ ہی خطرہ ہے, یہاں بھی خطرہ ہے لیکن یہاں خطرہ نسبتاً کم ہے الحمدللہ, مطلب یہاں فائر نہیں ہو سکتا جہاں اس وقت بیٹھا ہوں, وہ گلاس موٹے موٹے لگے ہوئے اس کے بلیٹ پروف, اور بہرحال یہ کہ چھوٹا موٹا حملہ بلکہ خود کش حملہ بھی الحمدللہ اس وقت جہاں بیٹھا ہوں نا یہاں مجھے نقصان نہیں کر سکتا انشاءاللہ. اور اللہ کرے ہو ہی نا, کہ آپ کی جان بھی تو قیمتی ہے, تو جو مجھے نقصان پہنچانے آئے گا وہ آپ پر نہیں پھٹے گا, تو ہم پر انشاءاللہ پھٹیں گے نہیں یہ بھی انشاءاللہ. اللہ ان کو ہدایت دے اور یہ کسی مسلمان پر بھی نہ پھٹے, کسی پر بھی نہ پھٹے, دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے. اللہ کرے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے اللہ کرے. لیکن اب جو بھی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہمارے ملک کے, تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور بد امنی سے ہم سب کو بچائے. اللہ کرے کہ ہر طرف امن کا دور دورہ ہو جائے. اس لیے ہم نے آدھا گھنٹہ نماز جو ہے وہ پہلے کر لی ہے, تو اس معنی مدنی مذاکرہ جلدی شروع ہو جائے گا, پھر جب واپس عوام کے ساتھ بیٹھوں گا افطار کے لیے تو دیر ہو جاتی ہے, اس میں کھانے میں بھی دیر ہو جاتی ہے, پھر ظاہر کچھ محفل بھی جمتی ہے اس میں بھی وقت نکل جاتا ہے, تو پھر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ جماعت کا وقت بڑھا دیں گے, اب وہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب, توبوا الى اللہ, استغفر اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ ابھی فکر مدینہ کا حلقہ قائم کیا جائے گا, تھوڑی دیر کا ہوتا ہی ہے, تو فکر مدینہ کر کے اپنا مدنی انعامات کے کارڈ پور رسالے پور کر لیجئے اور صلاۃ التوبہ کر کے پھر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے خیال محمد میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری کیے سب گنبد کہ میں نے نظارے بڑا لطف آیا سویرے سویرے یہ کس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے یہ کس نے پکارا محمد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سو جاؤ مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ. اللہ دامی تیری دھوم مچی ہو اللہ نہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 882 پر ہے. فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہو تب بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لانا چاہیے. ہماری بھلائی کس بات میں ہے اس کو یقیناً اللہ عز و جل ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. ہمیں ہر حال میں پاک پروردگار کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تجھے خوشخبری, فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب خلیفہ اعلی حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مایا ناز کشمیر بہار شریعت کے ابتدائی 6 حصوں پر مشتمل پہلی جلد تقریر اور حواشی کے ساتھ مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے. اپنے مرحوم عزیزوں کے ارسال ثواب کے لیے علماء و طلباء کو بطور تحفہ پیش کیجیے اور ثواب جاریہ کا سامان فرمائیے. اپنے مرحوموں یا کاروباری اداروں کے ناموں پر زیادہ تعداد میں بہار شریعت چھپوانے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے رابطہ فرمائیے. اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں. مسیح ہو اسلامی تیری دھوم مچی ہو. غیبت کے خلاف اعلان جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عزوجل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عزوجل. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عزوجل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عزوجل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عزوجل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عزوجل. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عزوجل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عزوجل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عزوجل. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عزوجل. ہم تو غیبت ہے نہ سنیں, ہم تو غیبت ہے نہ سنیں انشاءاللہ. غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جس نے اپنے پیچھے کنز چھوڑا, یعنی کنز ایسے خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکات ادا نہ کی گئی ہو, اسے قیامت کے دن ایک گنجے سانپ میں بدل دیا جائے گا. اس کی آنکھوں پر دو سیاہ دھبے ہوں گے. وہ اس شخص کے پیچھے دوڑے گا, وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ سانپ کہے گا میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ آیا. تو یہ مال جس کی زکات نہیں دی جا رہی, ایک ایک کر کے گن کے رکھا جا رہا ہے, مستحق سے استعمال کو روکا جا رہا ہے, اور جو بخیل استعمال کی محبت, دنیا کی محبت اور لمبی امیدوں کی آفت سے گرفتار ہو کر اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا, وہ دیکھ لے کہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن کیسا دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. الامان والا حدیث پاک میں آتا ہے زکات یہ اسلام کا پل ہے. زکات جس مال کی ادا کی جائے وہ مال مضبوط قلم محفوظ ہو جاتا ہے, انشاءاللہ تعالی وہ مال کبھی ہلاک نہیں ہوگا جس مال کی پوری زکات ادا کی جاتی ہے. سب سے بڑی عبرت یہ کہ گناہ کرتے کرتے مرنا کیسا, کہ میں اس حال میں مروں کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. مردانی وضع بنانے والی عورت اور زنانی وضع مرانے والے مردوں پر لعنت کی گئی ہے, لعنت. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب تم نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی تو بے شک اس کے شر کو خود سے دور کر دیا. اللہ نے پاؤں دیے ایسی موٹر سائیکل لے کر کیا کرو گے, تو سود کے پیسے سے, ایسے سود کے پیسے کے موٹر سائیکل سے بس تو دور کی بات ہے, پیدل چلنا اچھا. کہ یہی سود کی موٹر سائیکل جس دن نکلوائی اسی دن حادثہ ہو گیا, اور سود کی موٹر سائیکل کے ساتھ ہی کسی بس کے نیچے آ گئے تو موٹر سائیکل کا تو کچرا ہو ہی گیا, وہ تو بھیڑے کے دام نہیں بکے گی. ہم جو سود کا بابا لے کر قبر میں چلے گئے, ساری سود کی کاریں دے دے, ساری سود کی مشینری دے دے, آ جائے اتنا کھائے گا, کتنا کھانا ہے؟ دو وقت کی روٹی تو کھانی, بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے نا, کیا اتنا گزارا نہیں ہو جائے گا؟ ہو تو جائے گا, لیکن پھر آپ کو سیٹ کا فون بولے گا. اس سنت و بھرے بیان کی ویڈیو سی ڈی اور آڈیو کیسے مکتبۃ Oh,

خزینے کی باتیں نہ دولت نہ مالو خزینے کی باتیں نہ دولت نہ مالو خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں کیونکہ مدینے کی باتیں سنا کے ہیں یہ مدینے کی باتیں سنا کے یہ ہیں مریض محبت کے جینے کی باتیں مریض محبت کے جینے کی باتیں مقدس ہے دیگر مہینے بھی لیکن مقدس ہے دیگر مہینے بھی لیکن نرالی ہیں حج کے مہینے کی باتیں نرالی ہے حج کے مہینے کی بات سنا مدینے کی بات سناؤ نہ پیر کے کیسے سناؤ سناؤ نہ پیر کے کیسے سناؤ مدینے کے مدنی سفینے کی باتیں مدینے کے مدنی سفینے کی باتیں سناؤ مدینے کی باتیں نہ کر مشک و عنبر کی باتیں بیان کرنا مشک نہ کر مشک و عنبر کی باتیں بیان کر بیان کر نہ کر مشک و عنبر کی باتیں بیان کر نبی کے معطر پسینے کی باتیں نبی کے معطر پسینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں میری یا بابا کی عادت نکالو میری سرینے کی باتیں کروں میں ہمیشہ سرینے کی باتیں میرا شاہ سینہ مدینہ بنا دو میرا شاہ سینہ مدینہ بنا دو میرا شاہ سینہ مدینہ بنا دو رہے میں بس مدینے کی باتیں رہے سوچ میں بس مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتوں فضول اور بیکار باتوں کے بدلے فضول اور بیکار باتوں کے بدلے گو گرمی میں مشرو کروں کاش ہر دم مدینے کی باتیں کروں کاش ہر دم مدینے کی باتیں گو گرمی میں مشروب ٹھنڈا ہے مرغو گو گرمی میں مشروب ٹھنڈا ہے مرغو کرو جام آقا سے پینے کی باتیں کرو جام آقا سے پینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی بات بنے کاش کار ایسا مبلغ بنے کاش بدکار ایسا مبلغ بنے کاش بدکار ایسا مبلغ مؤثر ہوا کمینے کی بات مؤثر ہوا کمینے کی بات نہ دولت نہ مالو خزینے کی بات سنا ہو ہمیں بس مدینے کی بات سنا ہمیں بس مدینے کی بات سنا ہمیں بس مدینے کی بات راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے جینا ہے کیا بات مدینے کی جینے یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے تھے عرصہ اور اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت گلیوں میں خوشبو ہے پسینے وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں ارے وہ اللہ کے نیک بندے اگر ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا کہ بارگاہ خداوندی میں مقبولیت کا جو معیار ہے وہ دنیاوی شرف و بزرگی نہیں ہے یہ ضرور نہیں ہے جو دنیا میں مشہور ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اگر دنیا میں گمنام ہے مگر رب کی بارگاہ میں مقبول ہو ہم نہیں جانتے میرے پیارے اور ہو جائے تو کوئی ڈھونڈنے والا نہیں ہو وفات پا جائے تو کوئی رونے والا نہ ہو کسی محفل میں تشریف لائیں تو کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہ ہو بہرحال ہمیں ہر پابند شریعت مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے اگر ادب بجا نہیں لا سکتے تو کم از کم اس کی بے ادبی سے بچنا چاہیے کیونکہ بعض لوگ گدڑی کے لال ہوتے ہیں یعنی چھپے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اور بسا اوقات ان کی بے ادبی آدمی کو امیر بربادی کے گھڑے میں گرا دیتی ہے آج میرے پاس وہ اسلامی بھائی موجود ہیں جو کسی نہ کسی منصب پر ہیں شخصیات ہیں کاروباری حضرات ہیں آپ میں سے کئی آفس ہولڈرز ہوں گے کئی بزنس مین ہوں گے کئی کسی شعبے میں افسر ہوں گے آپ کے ماتحت کئی لوگ ہوں گے آپ کے امپلائیز ہوں گے کبھی غور کیا کہ جو میرا ماتحت ہے وہ بھی دل رکھتا ہے اس کا بھی دل ٹوٹ سکتا ہے آج جب غصہ آتا ہے اپنے ماتحت پر غصہ اتار دیتے ہیں اپنے نوکر پہ گالیاں برسا دیتے ہیں اس کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں ارے کیا معلوم یہی میرا نوکر اللہ کا ولی ہو اللہ کی بارگاہ میں یہی مقبول ہو اور میں اس کی دل آزاری کر رہا ہوں اور کسی اللہ کے نیک بندے کی دل آزاری کر دی تو دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی ارے نیک بندہ تو دور کی بات ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں کسی مسلمان کا دل توڑنا کس قدر بڑا کبیرہ گناہ ہے جب تک یہ مسلمان ہمیں معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن رب بھی معاف نہیں کرے گا حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے تو میرے پیارے اور محترم اس پر کرنا چاہیے آج جب دیکھو کسی پر غصہ اتار دیتے ہیں ہم افسر ہیں ہم سیٹ ہیں ہم ہمارے ماتحت اگر امپلائیز ہیں ہمارے آگے اسٹاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو خرید لیا ہے ہم کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتے. اسی طرح اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی غور کیجئے. بعض لوگ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں پر بڑا روب رکھا ہوا ہے. نہیں, آج اگر ہماری زوجہ ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمیں کسی کی بلا عذر شرعی دل آزاری یا اس کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے. ہم جب دیکھیں روب جارتے رہتے ہیں. کیا معلوم اگر یہ ناراض ہو گئے اور قیامت کے دن ہمارا گرمان پکڑ لیا, ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مولا کریم معاف کرنے والوں کو کس قدر پسند فرماتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے ایک غلام پر سختی فرما رہے تھے. غلام نے کوئی حکم عدولی کر دی تو سختی فرما رہے تھے, تو آپ نے کوڑا اٹھایا اس کو مارنے کے لیے, تو پیچھے سے آواز آئی, مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں, کہ اے میرے صحابی, تم جس طرح اس پر قدرت رکھتے ہو اس طرح تم پر بھی کوئی قدرت رکھتا ہے. جب یہ سنا تو ان صحابی نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے. تو عرض کیا, یا رسول اللہ, آج اسی وقت اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں, معاف کر دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, کبھی یہ غور کیا کہ آج میں اپنے ماتحت, اپنے نوکر, اپنے گھر والوں کو کتنی سختی کرتا ہوں؟ ارے میں بھی تو کسی کو جواب دے ہوں, میں بھی تو صبح و شام کسی کی نافرمانی کر رہا ہوں. آج اپنے نوکر کا, اپنی بیوی کا, اپنے ماتحت کا ایک جرم معاف کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. ایک قصور ہو جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کل میرا رب اگر میرے قصور پہ پکڑنے والا بن جائے, اگر میرے رب نے مجھ سے میرے قصوروں پر پرسش کر لی, تو میں کیا جواب دوں گا؟ کبھی یہ سوچا؟ آج بندے کو معاف کیجئے, وہ رب یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بندہ ہو کر بندے کو معاف کر رہا ہے. ارے میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں. وہ مولا کریم پھر بندوں کو معاف کیا کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمانوں کا مالک تم پر رحم کرے گا. یہ تو رحمتوں, برکتوں اور صلہ رحمی کا مہینہ ہے. جس قدر ہو سکے اپنے ماتحت, اپنے گھر والوں کو فیسیلیٹیٹ کیجئے, ان کو سہولتیں دیجئے. ارے یہ مہینہ مسلمانوں میں خیر خواہی کا جذبہ پھیلانے کا مہینہ ہے, سختی کا مہینہ نہیں ہے. جس قدر عفو اور درگزر, جس قدر محبتوں کو آپ عام کریں گے, وہ مولا کریم اپنی رحمتوں کا ہم پر نزول فرمائے. بڑا گناہگار تھا, اس کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا میری بخشش ہو گئی. خواب دیکھنے والے نے پوچھا تم تو بڑے گناہگار تھے, تمہاری کیسے بخشش ہو گئی؟ کہنے لگا گناہگار تو تھا, ایک بار کھانا کھانے بیٹھا, میری بیوی نے مجھے کھانا پیش کیا, اس کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا. بڑا غصہ آیا کہ یہ کھانا اٹھا کر, یہ پلیٹ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ پر مار دوں. اور ہم میں سے چند بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جو ذرا ذرا سی بات پر اپنے گھر والوں کو ڈانٹتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. غور کیجئے یہ واقعہ, غور سے وہ اسلامی بھائی سنیں. وہ شخص کہتا ہے کہ غصہ تو بڑا آیا, مگر پھر سوچا کہ میں بھی تو صبح و شام اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں, میں بھی تو نہ جانے صبح و شام کتنے گناہ کرتا ہوں. میرا رب تو مجھے نہیں پکڑتا, وہ بھی تو مجھے معاف کر رہا ہے, کیا میں اپنی بیوی کی ایک غلطی معاف نہیں کر سکتا؟ اس شخص نے یہ سوچا اور کہتا ہے میں نے چپ چاپ کھانا کھا لیا, اپنی زوجہ کو کچھ نہ بولا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز تم نے اپنی زوجہ کو جو معاف کر دیا تھا, تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا تھا. میں تو رب ہوں جا, میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ارے غور کیجئے, کبھی ہم نے معاف کرنے کی عادت اپنائی؟ آج تو یہ نعرہ ہے کہ جناب ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں, شریف کے ساتھ شریف ہیں. ارے یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ آپ نے قدرت رکھتے ہوئے, آپ نے جناب ایک افسر ہوتے ہوئے, ایک باس ہوتے ہوئے اپنے ماتحت کو جھاڑ دیا اور بڑا اپنے اندر ترم خانی محسوس کی کہ میں نے فلاں کو یہ کر دیا, فلاں کو نوکری سے فائر کر دیا. ہم نہیں جانتے کہ ہمیں رسک کس امپلائی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے, نہ جانے کس ماتحت کی دعاؤں کے صدقے سے ہمارے رسک میں برکتیں ہو رہی ہوں گی. ہم نہیں جانتے, نہ جانے ہمارے گھر کے, ہمارے کس غریب رشتے دار کی ہم مدد کرتے ہوں گے, وہ مسلح بچھا کر ہمارے لیے دعائیں کرتا ہوگا اور ہمارے کاروبار میں برکت ہو رہی ہوگی. ہم نہیں جانتے. ہم سمجھتے میں کما رہا ہوں, ہم سمجھتے میرا کوئی کمال ہے. ارے نہیں, ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے, یہ رب کی عطا ہے, نہ جانے کس کی دعاؤں کا صدقہ ہے. آپ محبتیں بانٹنے والے بنیے, آپ معاف کرنے والے بنیے. اس نیت سے ہی معاف کیجئے کہ مولا میں تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں, تو میرے جرموں کو معاف کر دیجئے. ہند کے ایک بہت بڑے بزرگ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, شیخ الحدیث تھے, بہت بڑے مفتی تھے. آپ نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک طالب علم کو میں نے کچھ سزا دی, حالانکہ استاد کو یہ حق ہوتا ہے کہ طالب علم کو اس کی نہ پڑھائی ہونے کی وجہ سے کسی انداز سے تنبیہ کرے, تھوڑی بہت ان کو سزا دے, غیر شرعی سزا نہ ہو. تو فرماتے ہیں وہ طالب علم مجھ سے معافی مانگتا رہا کہ استاد صاحب مجھے معاف کر دیں, استاد صاحب مجھے معاف کر دیں. میں نے کہا نہیں, تم نے بڑی شرارت کی ہے, میں معاف نہیں کروں گا. وہ بہت بڑی عمر کے بزرگ تھے, وہ مجھے یہ بات کرتے کرتے رو پڑے, وہ مفتی صاحب رو پڑے. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے, ان کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں. وہ فرمانے لگے کہ جب میں رات کو گھر پہ گیا, میں ساری رات روتا رہا کہ اللہ کا ایک بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہا, میں نے اس کو معاف نہ کیا. اگر میرے رب نے مجھ سے قیامت کے دن سوال کر لیا کہ تو میرے بندے کو معاف نہیں کر رہا, جا میں تجھے معاف نہیں کروں گا. وہ بزرگ فرماتے میں ساری رات رب کو گواہ کرتا رہا, مولا میں نے تیرے اس بندے کو معاف کر دیا ہے, تو بھی مجھے معاف کر دے. میں نے تیرے بندے کو معاف کر دیا ہے, تو بھی مجھے معاف کر دے. وہ مفتی صاحب فرماتے صبح میں جامعہ میں گیا اور جا کر سب سے پہلے اس بچے سے میں نے معافی مانگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو, میں نے کل آپ کو معاف نہیں کیا تھا. یہ اللہ والوں کی میرے پیارے اسلامی بھائیوں نرم دلی ہوا کرتی ہے. آج رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, مبارک مہینہ ہے. جس جس سے ناراضگی ہے, جس جس سے ہم نے رشتے قطع کیے ہوئے ہیں, جس جس سے ہم نے اپنی باتوں کو بند کیا ہوا ہے, چاہے وہ کاروباری حلقہ ہو, بزنس جیلسی ہو, یا ہمارے خاندان کے اندر ہماری رکاوٹیں ہوں, ختم کر دیجئے. اللہ تعالیٰ رشتہ کاٹنے والوں کو, بات چیت بند کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ارے پچھلے ہی دنوں تو شب برات گزری ہے, یہ وہ رات تھی کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. کبھی ہم میں سے کوئی رویا, کسی کے آنسو نکلے کہ کروڑوں بخشے گئے, ان بخشے جانے والوں میں میرا نام لکھا گیا کہ نہیں؟ آج کوئی اسکیم اناؤنس ہو جائے, لاکھوں لوگوں کو اس اسکیم سے کوئی بینیفٹ مل جائے, ہمیں نہ ملے, ہمارا دل مایوس ہو جاتا ہے کہ یار سب کو بینیفٹ ہوا, مجھے نہیں ملا. اس میں ہم میں سے کون پریشان ہوا کہ شب برات کروڑوں بخشے گئے, ان بخشے جانے والوں میں میرا نام لکھا گیا؟ کسی کو فکر نہیں. حالانکہ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہم نے بار بار سنا ہوگا کہ رشتے داری کاٹنے والا, زنا کرنے والا, شراب پینے والا, ماں باپ کو ستانے والا, شب برات جیسی عظیم رات بھی نہیں بخشا جائے گا. اور اب پھر مغفرت کا مہینہ آنے والا ہے, پھر مغفرت عام کا اناؤنسمنٹ ہے. حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کو افطار کے وقت مولا کریم جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. کبھی تو ایسا افطار ہو کہ دسترخوان بچھا ہوا ہو, باپ بھی بیٹھا ہو, بیٹے بھی بیٹھے ہوں, گھر والے بھی بیٹھے ہوں, اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں کہ مولا کریم آج 10 لاکھ بخشے جائیں گے, ان بخشے جانے والوں میں میرا نام بھی لکھ دے, میرے گھر والوں کا نام لکھ دے. افطار کے وقت یہ تو فکر ہوتی ہے کہ بڑا اچھا دسترخوان سج جائے, افطار کے وقت یہ تو فکر ہوتی ہے کہ جناب طرح طرح کی انواع و اقسام کی کھانے کی آئٹمز آ جائے. کبھی یہ فکر ہوئی کہ آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں, میں بھی تو گناہگار ہوں, میری بخشش ہوئی کہ نہیں؟ اور پھر ماہ رمضان میں جب جمعرات کی رات آتی ہے, جمعہ کا دن آتا ہے, تو اس دن اللہ تبارک و تعالی ہر ہر لمحے, ہر ہر گھڑی 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور جب چاند رات آتی ہے, مولا کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے, اے فرشتو اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی؟ فرشتے عرض کرتے مولا اس کو پورا اجر ملنا چاہیے, پوری مزدوری ملنی چاہیے. مولا کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتو گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. ارے سارا سال صبح شام اپنے رب کو ناراض کر لیا, اب اس مغفرت والے مہینے میں رب کو راضی کروں گا, اب اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا. اب ایسا نہیں ہوگا کہ رمضان چلا جائے اور میری مغفرت نہ ہو. ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین ارشاد فرمایا, صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں ارشاد فرمایا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور یہ دعا کی کہ جو ماہ رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ غور کیجئے، جو دعا مانگنے والا فرشتوں کا سردار ہو اور جس پر آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہو، اب اس دعا کی قبولیت میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، 100% قبول ہوگی۔ اب ہم سوچیں کہ ماہ رمضان تو ہم نے کئی گزارے، کیا ایسا بھی کوئی رمضان گزرا جس میں ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا؟ یا رمضان بھی آیا تو اپنے سیزن کی ہم نے تیاری کی؟ یا رمضان آیا تو ہم نے اپنے مال کو بڑھانے کی فکریں کی؟ یا رمضان آیا تو رمضان کی جو بڑی راتیں تھی اس میں شاپنگ کرنے بازاروں میں گئے؟ رمضان تو آیا مگر تلاوت سے دور رہے، رمضان تو آیا مگر تراوی سے جی چراتے رہے، رمضان تو آیا مگر ذکر سے زبان کو تر نہ کیا، رمضان تو آیا مگر اس میں بھی گناہوں کا سلسلہ رہا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، جہاں ماہ رمضان ہمیں نیکیاں کرنے کا پیغام دیتا ہے، رحمتیں لوٹنے کا اعلان ہوتا ہے، وہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس مہینے کا ادب کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ماہ رمضان کے ادب کی برکتوں کی تو کیا بات ہے کہ بخارا میں ایک آتش پرست رہتا تھا، اس آتش پرست یعنی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان نہیں تھا، وہ بازار سے گزرا، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، اس بچے نے بھرے بازار میں رمضان کے مہینے میں کھانا شروع کر دیا، اس آتش پرست نے اپنے بیٹے کو چانٹا مار دیا، تماچا مارا، کہا بیٹا شرم نہیں کرتے ہو، رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کے بازار میں کھلے عام کھا رہے ہو۔ تو کہتا ہے ابو جان آپ بھی تو کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی تو رمضان میں کھانا کھاتے ہیں، مسلمان روزہ رکھتے ہیں، آپ تو روزہ نہیں رکھتے۔ کہا بیٹا میں کھانا تو کھاتا ہوں مگر رمضان کے مہینے کا احترام یہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے سامنے کھانا نہیں کھاتا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں اسے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، پوچھا کہ تم تو آتش پرست تھے، مسلمان نہ تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، تو تم جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ کہنے لگا واقعی میں مجوسی تھا مگر جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرما دیا۔ غور کیجئے، ماہ رمضان کا احترام ایک کافر کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے، اور ہم مسلمان غور کریں، کیا ہم ماہ رمضان کا احترام کر رہے ہیں؟ آج ماہ رمضان میں کون سا گناہ ہے جو نہیں ہوتا؟ فلمیں دیکھی جاتی ہیں، کیوں؟ ٹائم پاس نہیں ہوتا، معاذ اللہ میوزک سنا جاتا ہے کہ جناب روزے کے اندر ٹائم پاس نہیں ہوتا تو ہم میوزک سنتے ہیں۔ رمضان کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، رمضان کے اندر فالتو وقت ہوتا ہے تو غیبتیں کی جاتی ہیں، رمضان کے اندر مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اپنا مال بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے، مالوں کا دام بڑھا کر اپنی کوسٹ زیادہ بتائی جاتی ہے۔ کاروباری لوگ ہیں میرے سامنے اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کے ٹیک استعمال کیے جاتے ہیں کہ جناب ہمارا پڑتا ہی یہی ہے، ایسے کام کیے جاتے ہیں جہاں بے حیائی، اور ایسے بازاروں میں جایا جاتا ہے جہاں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں۔ بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تو رمضان کے احترام کی برکت سے جنت میں چلا جائے، اور ہم مسلمان اگر ماہ رمضان کا احترام نہ کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہم ہلاکت و بربادی کا شکار ہو جائیں۔ یقین کریں، جس نے ماہ رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروائی وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ میرے آقا نے اس دعا پر آمین کہا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے ہم نے یہ رمضان کیسا گزارنا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ غیبت کی وجہ سے آج معاشرہ ہمارا جو ہے لڑائی جھگڑے کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اپنے حبیب کے صدقے، نہ ہم غیبت کریں نہ سنیں، انشاءاللہ ہو رہے گا۔ ہم نہ غیبت کبھی کریں گے نہ انشاءاللہ کبھی سنیں، ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ تعالی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ ہم تو غیبت نہ کریں اور نہ سنیں انشاءاللہ، نہ سنیں انشاءاللہ۔ اسان نہ کو غیبت کریوں نہ کندا کی، ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ تعالی، ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ تعالی۔ تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ، نہ غیبت کریں نہ سنیں نہ ہم غیبت کریں گے نہ کے خلاف اعلان جنگ کریں گے انشاءاللہ، غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنجسورہ صفحہ 74 پر ہے. حدیث پاک میں ہے، جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے دل کو سکون و ایمان سے بھر دے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الہی واسطہ رمضان کا سب کی مغفرت فرما. اگر ہم کچھ غیبت کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہمیں یاد آ جاتا ہے، مزید ہم دیکھتے رہتے ہیں، غیبت ہم کر نہیں پاتے اور وہاں سے ہم رک جاتے ہیں غیبت کرتے ہوئے. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی نہ غیبت کریں نہ سنیں گے، ہم غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ، ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ، اب تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ تعالی، ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ جوجل، ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ تعالی. غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. اللہ نہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلام تیری روح مسیح ہو. خوشخبری، فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب خلیفہ اعلی حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مایا ناز تصنیف بہار شریعت کے ابتدائی 6 حصوں پر مشتمل پہلی جلد تخریج اور حواشی کے ساتھ مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے. اپنے مرحوم عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے علماء و طلباء کو بطور تحفہ پیش کیجیے اور ثواب جاریہ کا سامان فرمائیے. اپنے مرحوموں یا کاروباری اداروں کے ناموں پر زیادہ تعداد میں بہار شریعت چھپوانے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے رابطہ فرمائیے. اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں. مچی ہو مچی ہو مچی ہو اللہ کا کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو مچی ہو مچی ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع پر ہونے والے سنت و بھرے بیانات کی وی سی ڈی جاری کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے اور اب الحمدللہ عزوجل مختلف مواقع پر پڑھی جانے والی مناجات اور عقت انگیز مناظر پر مشتمل وی سی ڈی بنام یا اللہ میری جھولی بھر دے جاری کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. سر پر

اور یہ رسول اور میرے اعلی حضرت امام اہل سنت کے شہزادے مصطفی رضا خان اللہ رحمت الرحمان کی یہ تمناؤں بھرا کلام ہے. کسی کسی تمنائیں ان کے اندر ہیں اور کسی کسی تمنائیں یہ عرض کرتے چلے جا رہے ہیں بارگاہ میں. آئیے ہم بھی ان کی تمناؤں میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک عاشق کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے کیا تعجب ہماری کن کن تمناؤں کی آج قبولیت ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے, مل کر ان تمناؤں میں شامل ہو جائے. کیا تعجب آج کی رات ہی ہماری یہ چیز قبول ہو جائے, آج کی رات ہی ہماری یہ تمنا پوری ہو جائے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. ایکاش ایکاش ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نہ آئے. نظر سنا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے چودھویں کی رات آقا کی زیارت کی, آقا چادر ہو رہے جلوہ گھر سے, کبھی میں چودھویں کے چاند کو دیکھتا تو کبھی آقا کے رخ روشن کو دیکھتا, کبھی چودھویں کے چاند کو دیکھتا کبھی آقا کے رخ روشن کو دیکھتا. یہاں تک کہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا چودھویں کے چاند سے زیادہ کئی گنا زیادہ حسین و جمیل ہیں, اور ایسے حسن و جمال کے فیکر ایسے میرے آقا کہ ان کے تو دندان مبارک کی کھڑکیوں سے بھی نور کی کرنیں نکلتی. سبحان اللہ. ایسے تصور میں گم ہو کر تمنا تو کر ہی رہے ہیں کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں, میں تصور ہی میں کھو جائیں کیا تعجب کہ یہ تصور میں آنکھیں بند ہوں آقا کے جذبے کی تمنا لیے اور اسی سے تمنا لیے آنکھیں بند کر کے جم رہے ہوں, کرم ہو جائے پردہ اٹھ جائے کیا تعجب. کنارہ کروں میں بس تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو آقا صحابہ کرام کا صدقہ دے دو کہ جب وہ آپ کے ہوئے تو آپ کے ہو گئے، سب سے کنارہ کر لیا، سب کے سب کٹ کر آ کر آپ کے ہو گئے، جو آپ نے کہا وہی کیا، جو آپ نے کہا وہی سنا، آپ کے پیچھے پیچھے گا کہا صدیق اکبر کا واسطہ مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے. میرے آقا اعلی حضرت کیا تو منع کرتے ہیں، کرو تیرے نام پہ جا پیدا، آقا کرو تیرے نام پہ جا پیدا، نابت ایک جا دو جہاں پیدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کرو کیا کروڑ جہاں پیدا. یہ آقا اعلی حضرت نے اس طرح عرض کی، اور ان کے شہزادے، یہ تربیت کی بات ہے، یہ تربیت کی بات ہے کہ باپ نے تربیت کسی کے بیٹے کو، کہ جو رسول کی خیرات میرے آقا اعلی حضرت کے دامن میں تھی وہ بھی اپنے شہزادے کو کیسی ادا کی ہے، اور کس طرح آپ کے شہزادے اب اپنے والد کے پیچھے کے لیے چلتے چلتے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا یہ ایک جان کیا میرے پیر و مرشد، میرے شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں یہ بات بڑی پیارے انداز سے سمجھائی ہے کہ یہ وہ شاہ کے میرے آقا اعلی حضرت حسن رضا خان، یہ مولانا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت المنان، جن کا تقدم نوری ہے، ان کے بارے میں ہمارے آقا اعلی ہمارا امیر سنت ہمارا ذہن یہ بڑا مدنی بنایا کہ ان کی قلم اور ان کے دل میں تضاد نہیں ہوتا، جو ان کی قلم لکھ رہی ہوتی ہے وہ ان کے دل کی اور ان کے ضمیر کی وہ سدائے پکار ان کی کیفیت ہوتی ہے، تو ان کی قلم سے چل رہا ہوتا ہے، تبھی تو یہ کلام آپ دیکھیں ایک ایک حرف ایک ایک جملہ تاثیر کا تیر بن کر اور ایک مستی اور ایک بچن کی کیفیت میں کیسا دل و دماغ کے اندر اترتا چلا جاتا ہے، کیسی تمنا ہے علاقہ ایک جان کی. ارے جان کس کو پیاری نہیں ہوتی، جان کس کو پیاری نہیں ہوتی، آدمی سب کچھ تو لٹا دیتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن یہ ایک جان کیا آقا، آپ تو میرے آقا ہے میرے مولا ہے، تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم، اب کو پھرتا ہے اپنی تیرا آقا کے صدقے تو سب کچھ ملا، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، تو آقا آقا ہے تو جہان، جان ہے تو جہان ہے، تو یہ ایک جان کیا ہے، کتنی محبت آتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مفتی اعظم ہند کو، یہ ایک جان جگہ اور یاد آ رہا ہے جب اچانک جن کا پاسا پلٹا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں جلوہ گر تھے, کس طرح صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا. کوئی ایک تیر تو دور کی بات ہے, کنکر بھی میری آخر کی طرف نہ آئے اور قربان جاؤں قربان جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے یاد آ رہے ہیں شعر کو سن کر, وہ بڑے یاد آ رہے ہیں اگر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تیر دیتے جاتے تھے اور وہ دشمنوں کو مارتے جاتے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ سے اشارہ فرماتے ہیں سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا, صحابی سرکار کی بارگاہ میں آنسو رو کر عرض کرتا آتا میرے ماں باپ آپ کو قربان, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے بارے میں سرکار نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے فرمایا تھا تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان, اور وہ تیر چلاتے جاتے تھے کہ میرے آقا پر کوئی ہاتھ نہ آئے. یہ تھے صحابہ کرام والے وہ رضوان, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو المحدث، یہ مدینہ منورہ میں ابن دیس لکھتے تھے، اور اس وقت ان کی حالات دیکھے، بھوک لگی تھی کھانے میں کچھ تھا نہیں، بھوک اور پیاس کے مارے حدیثوں کے امام کہاں گئے؟ پتا ہے سرکار کے روزے پر، آقا کے در پر حاضری دی، یہ حدیثوں کو جاننے والے، یہ حدیثوں کو پہچاننے والے آقا کے در پر حاضری دے کر عرض کرتے، الجو یا رسول اللہ، آقا بھوک لگی ہے، الجو یا رسول اللہ، آقا بھوک لگی پڑ گیا ان کے دل پر، دو چلے گئے کہ آقا کرم فرمائیں گے، وہیں رہ گئے، آقا نے اپنے غلام کو خواب میں جا کے ارشاد فرمایا، جاؤ میرے ارشاد ہاں بھوک میں ان کو جا کے کھانا کھلاؤ، ان کی مدد بھی ان کو کھانا، وہ ایسی ایسی اکرام و نوازے سے وہ رہے تھے، اتنے واقعات اتنے واقعات اتنے واقعات ہیں کہ کیا دعوت اسلامی میں مدنی قافلوں کے ساتھ ایسے سے واقعات پیش آتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک مدنی قافلہ بارہ دن کے اسلائی بارہ اسلائی بھائی تھے، یہ کئی سفر میں رہ گئے، تو اور بیچارے پریشان ہو رہے تھے، رات کا اندھیرا تھا، اتنے میں دور سے روشنی نظر آئی، وہ بارہ اسلام بھائی اس طرف چلے، تھوڑی دیر کے بعد روشنی غائب ہو گئی، پھر بیچارے دل پسیت کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے روشنی ظاہر ہوئی، پھر وہ بڑے یاد رکھے وہ روشنی والے شخص پر پہنچے، اس نے بڑی محبت سے پیار سے احترام سے ان کو لیا اور گھر کے اندر لے گئے، اور گھر میں جب ان کو بٹھایا دیکھا تو بارہ چائے کے پیالے ہیں، چائے اور پیالے تیار تھے، اس کا بہت بڑی حیرت ہوئی، اور وہ مہمان ان کی حیرت کو ختم کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے میرے آقا کی زیارت ہوئی، تو فرمایا اس کا خلاصہ مجھے جو یاد ہوئی عرض کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے یہ راستہ بھول گئے، جاؤ ان کا راستہ خیر پائی کرو، چنانچہ میں باہر آیا مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو میں دوبارہ اندر آیا، میں سویا تو پھر مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے نواز دیا، اور پھر شاہ فرمایا کہ یہ ہے بارہ ہے ان کی خیر پائی اور اکیلا کرفیو بنا، سنا کہ میں باہر گیا اور آپ کی خیر پائی کے لیے مجھے حکم ہوا ہے، تو یہ آتا ہے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے اپنے غلاموں کو اپنی نظروں میں رکھا ہے، اپنی توجہ میں رکھا ہے، یقین مانیے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ہم سب کو درس و پیغام دے رہے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، آقا ہمیں آج تک نہیں بھولے، آج تک آقا ہماری خیر خواہی فرماتے ہیں، آج کا ہمارے آقا ہماری مدد فرماتے ہیں، کہ یہ نبی نے آہ آہ بے اثر گئی ترتے جو ہم یہاں تو مدینہ سمجھے فریاد امتی جو کرے حال دار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، تو میرے آقا اعلی حضرت ہمیں پیغام دے رہے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد رکھیے آقا کی یاد کرتے رہے، آقا کی سنتوں پر عمل کرتے رہے، آقا آقا آقا آقا پکارتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے کا بہترین ذریعہ اس کے رسول ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا بیٹھے ہو، تو یہ کلام تصور تصور میں پڑھنے چلے، تصور تصور میں آتا کے قدموں میں پھر اس کا جو بستہ پڑیں گے تو اس میں تمنا ظاہری تمنا کا بھی اظہار کر دیں گے, کم از کم تصور ہی میں آتا کے قدموں میں بھیج کر بے سجائی کر لیتے ہیں. سنگی میں پہنچنے کی آخر میں مٹتا ہے تو سچی سچنی ظاہری طور پر پہنچنے کی بھی تمنا کر دیں گے. سرے بانی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. عرض کشتہ فرمایا زیاد آنکھیں کھولو میں آیا ہوں. آقا کی جب آواز حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں جاتی ہے, وہ روح جا رہی لوٹ آتی ہے, لوٹ آتی ہے کہ میرے آقا آ گئے, میرے آقا آ گئے. اپنی آنکھیں کھولی, آقا کا دیدار کیا, اپنی تمنا دی کہ میں اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر, آقا کے سر ہونے پر, اس طرح کے اپنی ایمان یاد اور ان سب کی گواہیاں دی, اور لیتے ہوئے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی کہ زیاد کامیاب ہو گیا, کہ اس کا آخری دم آقا کے قدموں میں نکل گیا. یقین مانیے نجم یہ خدا, نجم یہ خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کا وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا. کیسی خوش قسمت عاشق کی جسے وقت نزا آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے. عاشق رسول, عاشق مدینہ کی اعلی حضرت میرے شیخ طریقت امیر سنت کتنی پیاری بات بیان کرتے ہیں. نظارہ نظر ہو, جب آخری وقت آتا ہے, نظار کا وقت ہوتا ہے, جب روح محمد پہ نظر ہو, ہر موت کا کچکا بھی مجھے پھر تو مزہ آئے, عاشقوں کی باتیں ہوتی ہیں. نعمت پر اس کا شکر ادا نہ کیا جائے, اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کا شکر ادا نہ کیا جائے تو ناشکری کی بھی بہت ساری صورتیں. تو صبر کے مقابلے میں بے صبری, شکر کے مقابلے میں ترک شکر, توکل کے مقابلے میں عدم توکل, کہ کسی بھی کام کے اندر صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ کر لینا اور اللہ تعالی کی طرف اصلا توجہ نہ رہنا یہ ترک توکل، تو یہ حرام کی صورت نہیں ہے، صرف اسباب پر ہی انحصار اور اللہ تعالی کی طرف سے ایسی ترک توجہ کہ اللہ تعالی کی تاثیر کا بھی اعتقاد نہ ہو، تو یہ تو کافروں کا ترک توکل ہے، مسلمانوں کے اندر عام طور پر نہیں ہوتا. لیکن کوئی کام کر کے پھر اللہ عز و جل کے سپرد اس کا نتیجہ کر دینا، یہ توکل. تو اس کا چھوڑنا جو ہے وہ ترک مستحبات میں آئے گا، خلاف اولا میں آئے گا. تو یہ اخلاقیات کی وہ دوسری قسم کہ جن کے مسائل ہمیں سیکھنا ہے اور جن میں بعض صورتوں کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے. اب اسی برے اخلاق کے اندر حسد، تکبر، بغض، کینہ، کسی مسلمان سے نفرت کرنا، مسلمان کا نقصان چاہنا، کسی مسلمان کی تکلیف پر خوشیاں منانا، فرحت کا اظہار کرنا، اسی طرح اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اور اس سے جو متعلقہ چیزیں ہوں گی، تو حسد، تکبر، بغض، کینہ اور اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں جو بد اخلاق میں آتی، جو بد اخلاقیات میں آتی، برے اخلاق میں آتی ہیں، ان کے مسائل سیکھنا تو ہمارے اوپر نہایت ہی اہم فریضہ ہے. تکبر سے بچنا فرض، تکبر حرام، اس سے بچنا فرض. اب تکبر کی ڈیفینیشن اور اس کی تفصیلات ہمیں پتہ ہوں گی تو ہم اس سے بچیں گے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تکبر کیا تو بچیں گے کس سے. اسی طریقے سے کینہ ہے، مسلمان سے کینہ رکھنا، مسلمان سے بغض رکھنا، اس کی کون سی صورت حرام، اس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو اسے بچیں گے کیسے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے. تو عقائد، عبادات، معاملات، اچھے اخلاق اور برے اخلاق، تو یہ وہ پانچ قسمیں ہیں کہ جن کے مسائل سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے، بہت ساری صورتوں میں واجب ہے اور بہت ساری صورتوں میں مستحب. تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان میں اکثر و بیشتر چیزوں سے متعلق دعوت اسلامی کے اندر مواد موجود ہے. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں، امیر اہل سنت کے بیانات میں، اسی طرح ہمارے دیگر بیانات میں المدینہ العلمیہ کی باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں موجود، حسد کا علاج ہے، حسد کے بارے میں، اسی طرح جو ہے وہ حب جاہ کے بارے میں، بکثرت مدنی مذاکرے، بکثرت امیر اہل سنت کے بیانات، بکثرت کتابیں، رسائل اس موضوع پر موجود. اور یہی چیزیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سکھائی جاتی، مدنی انعامات کے ذریعے ان کے مطالعے کی ترغیب دی جاتی، مدنی انعامات کے اندر ان کا مطالعہ باقاعدہ شامل، فکر مدینہ کے ذریعے انہی چیزوں کے بارے میں ہم اپنی حالت، اپنی اصلاح کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ ہم کس پر عمل کر رہے ہیں، کس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرتے ہیں. یہی ہمیں اجتماع کے اندر، یہی ہمیں دعا کے اندر، یہی ہمیں بیانات کے اندر سکھایا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری، اور الحمدللہ دعوت اسلامی اس سلسلے میں شاید دنیا میں سب سے زیادہ کوشش کرنے والی تنظیم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 879 پر ہے. حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا، اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشخبری، علم دین کے رنگ برنگے مدنی پھولوں سے بھرپور رسائل، ناچاکیوں کا علاج، بدگمانی، ایک قصور کی مدد، دعوت اسلامی کا تعارف، جنوں کی دنیا، سیا فام غلام، بڈھا پجاری، 28 کلمات کفر، میٹھے بول، صلاۃ و سلام کی عاشقہ، جنتی محل کا سودا، اسلامی تیری دھوم مچی ہو، مچی ہو، مچی ہو، مچی ہو، الہی المهيمن العزيز Oh,

مدینے سے لوٹ کر نہ گھر جاتا، کاش میں مدینے سے لوٹ کر نہ گھر جاتا، ان کی در پہ اکبر کی، ان کی در پہ پیار کچھ ایسا خود بھی بجے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو پہ گدا کا